the surprise of Nyongo Puya Bayoti Fitzbar Mehran Barum and Dilad Sadil Orange Bar Tehran Tuem اگه خاکت، اگه سنگم، اگه دلتنگم با خودم با تو با این فاصله می جنگم اگه کابوس، اگه رویا، اگه بیدارم تو رو تنها، تو رو تنها، تو رو می بارم اگه خاکم، اگه سنگم، اگه دلتنگم با خودم با تو با این فاصله می جنگم اگه رودم با تو بودم به تو دل بستم من از این من از این تو از همه خستم تب سردو تم دردو من شب گردو کی میدونه کی میفهمه حال این مردم